Evet, ama sizler tuvaletten çıktıktan sonra söylerseniz daha iyi olur. Tuvaletten çıktıktan sonra daha iyi olur. Bu bir. İkincisi, abdest zikirleri yoktur. Unutmayın bunu. Abdest zikirleri Peygamber Efendimiz'den hiçbir şekilde sabit değildir. Sağlam değildir o hadisler. Ama abdestten sonra bir zikir vardır. Onu da tuvaletten çıktıktan sonra söylersiniz. O zikir ki, o da Hattab'tan gelmiştir.